50 languages. 32. 32. V restauraci 4. V restauraci 4. Jednou hranolky s kečupem. Jednou hranolky s kečupem. A dvakrát s majonézou. A dvakrát s majonézou. A třikrát párek s hořčicí. A třikrát párek s hořčicí. Jakou máte zeleninu? Jakou máte zeleninu? Máte fazole? Máte fazole? Máte květák? Máte květák? Mám rád kukuřici. Mám rád kukuřici. Mám rád okurky. Mám rád okurky. Mám rád rajčata. Mám rád rajčata. Máte také rád pórek? Máte také rád pórek? Máte také rád kyselé zelí? Máte také rád kyselé zelí? Máte také rád čočku? Máte také rád čočku? Máš také rád mrkev? Máš také rád mrkev? Máš také rád brokolici? Máš také rád brokolici? Máš také rád papriku? Máš také rád papriku? Nemám rád cibuli. Nemám rád cibuli. Nemám rád olivy. Nemám rád olivy. Nemám rád houby. Nemám rád houby.